Evet, İslam bilimlere giriş. Şevabımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tasnifi ulum-i İslamiye yapmıştık. Ari ilimler ve ali ilimler. Araç ilimler, amaç ilimler. İki ana kolu oluşturuyordu. Burada imleci takip edin. Araç ilimleri de genel olarak nutuk, konuşma, insanoğlunun beyan kabiliyetiyle temellendirmiştik. Allâhu'l beyan, insanoğluna Allah tarafından öğretilmiş, efendim, verilmiş bir en temel meziyet, insanı diğer canlılardan ayıran, hayvanın natık kılan. Ve beyanın da bir batın boyutu var. Biz buna nutku batın diyoruz. Bir de zahir boyutu var. Nutku zahir. Yani söz önce zihinde ne oluyor? Toparlanıyor. Zihinde kavram halini alıyor. Kavramlar bir araya gelip bir yargı, bir tasdik, efendim, söylem halini alıyor. Ondan sonra biz bunu sadece ses titreşimleri yoluyla nutku zahire, kelimeye, sözcüğe, lafza taşıyorduk. Nutku batın, yani sözün zihinde tasarlanma aşaması iki işlemden geçiyor. Bir, biz iptidaen bir sözü, bir düşünceyi tasarlarken takip etmemiz, uymamız gereken formel kurallar bütün olarak mantık. İki, biz ilgili sözü, ilgili düşünceyi muarızımızla tartışma sırasında kullanırken de uymamız gereken kuralları ortaya koyan bir başka ilim dalı vardı. O da neydi? Münazara. Edeb-ül Bahf ve Münazara. Nutku zahir dediğimiz, biz bu mana ile, yani zihinsel tasarımıyla ilgili olduğu için henüz sözün, ona değil de söze neyle başladık? Bizatihi sözle başladık. Çünkü İslami ilimler içerisinde en kıdemli, en eski ilimlerdendir. Mantıklı, münazaraydı bunlar. Biraz ulumu dahiledir. Daha sonradan bizim kültürümüze geçmiştir. Tarihi sırayı gözetelim diyerek söze nutku zahir başlığı altındaki ilimlerden başlamıştık. Ve orada da arkadaşlar, ben burada da bir şey vardı, sarf başa aldım. Sarf, nahiv, veranat ve lügat diye lügatı sona koydum ama derslerde lügatı başa aldım. Çünkü hakikaten lügat önce bir Arap dili olacak, dilin kelimeler olacak. Biz ondan sonra o kelimelerin hallerinden bahseden sarf ve nahiv ilmini konuşalım. Ondan sonra ifadenin daha dolaylı, daha doğrudan, daha etkileyici, daha az etkileyici gibi hallerinden bahseden beraattan konuşalım. Bu bakımdan bizim önce kelimenin kendisini konu edinen ilmi ele almamız gerekiyordu. Lügat kelimelerin kendisini konu ediniyordu. Saf, nahil ise, beraat ise kelimelerin hallerini konu ediniyordu. İşte saf kelimelerin müfret olması itibariyle halini konu ediniyor. Nahil de kelimenin, cümlenin bir parçası olması itibariyle. Birisi ifradi boyutuyla, diğeri terkibi boyutuyla kelimenin hallerini dikkate alır. Kelimenin fert olarak, müfret olarak, ifrat haliyle, efendim, halleri dediğimizde karşımıza ne çıkar? Kelimenin yapısı çıkar. Yani bu kelime fiil midir, isim midir? Fiilse mazi midir, muzari midir? İsimse fail ismi midir, meful ismi midir? İsmi takdir midir, mekan ismi midir, zaman ismi midir, alet ismi midir vesaire vesaire. Nahide ise kelimenin cümle içinde, cümlenin bir parçası olması itibariyle kendisine arz olan halleri inceliyordu ki başlıca biz bu hale ne diyorduk? İ'rab diyorduk. Dolayısıyla kelime cümle içinde, efendim, faildir, marfu olması gerekir, mef'uldür, mensup olması gerekir, muzafun leyhtir, mecrur olması gerekir vesaire, böyle değişik haller karşımıza çıkıyor. Ama bütün bunlar sonuçta kelimeye arız olan hallerdir. Bütün bunlardan bağımsız soyut bir kelime düşünülebilir. Yahut soyut olarak zihnen böyle bir şey düşünülmeli ve her ne kadar pratikte bunlardan bağımsız bir kelime olmasa bile zihnen kelimenin bu hali diğer hallerinden önce olmalıdır diyoruz. Bundan dolayı biz bundan önceki 4 seminerde Arap lügatını konuştuk. Tarihini konuştuk. Genel dil, efendim, dünya dilleri içerisinde hangi dil ailesinden olduğunu konuştuk, bölgesini konuştuk, yapısını konuştuk. Daha sonra Arap lügatı üzerinde yapılan çalışmalar, ilk çalışmalar, sözlük çalışmaları, türleri ve modern dönemde bu çağda Arap lügatı konusunda özellikle Mecmu'l Lüga el-Arabiyye şeklinde gerek Mısır'da, gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek Ürdün'deki yapılanmalar ve bunların özellikle de Kahire'de, Mısır'daki Mecmu'l Lüga'nın 50 yıllık faaliyetlerini konuştuk, yapmış oldukları dille ilgili çalışmaları, Arap dilinde başlattıkları yeni tartışmalar, bununla işte batılılaşmayla, çağdaşlaşmayla, modernleşmeyle birebir alakası olduğunu, yabancı kültürlerle karşılıklı bir ilişki içerisine, hatta iç içe geçmişlik durumu mevzu bahis olduğundan dolayı birçok teknoloji ithali, bilim ithali, sözcük ithali, kültür ithali haliyle bütün bu ithalleri karşılayacak bir kelime dağarcığı zarureti doğurdu ve 1930'lu yıllardan itibaren de Mısır Mecmu'l Lüga'sı, hatta çok daha öncesi 19. yüzyılın sonlarında Abdurra arkadaşları olmak üzere çok temel bazı kavramları, kelimeleri nasıl Arapçaya çevirdiklerini, karşıladıklarını ve zaman içerisinde bir tarih, Arapçalaştırma, iki tercüme, yani Arapça karşılığını bulma, ondan sonra bir de tahdif yahut ihdaf diyelim biz, modern kelime üretme meselesi, muhdete deniyordu bunlara, infaz-ı muhdese. Bunları hep ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Bu bağlamda eskiden beri uygulanan tevhid, yani müvellet lafızlar, müvellet, efendim Arap şairleri vesaire bunları da konuşmuş idik hatırlıyorsanız. Dolayısıyla ben ne yapmış oldum? Tekrar başlıkları zikrettim, böyle bir toparladım yani konuyu. Lügat meselesini bu şekilde konuşma ettikten sonra arkadaşlar nereye geliyoruz? Sarfa geliyoruz. Kelimenin hali dedik ama bir hal vardır, kelimenin kendinde halidir. Bir de kelimenin cümle içinde diğer kelimelerle ilişkisinden arız o iktisa ettiği hali vardır. Elbette kendi kendine itibarla almış olduğu hal durum daha öncedir. Bir başka şeye itibarla almış olduğu halden, değişiklikten. Değil mi? Bu bakımdan sarf ilmi, nahir ilminden öncedir bizim buradaki sıralamamızda. Ancak tedvin itibariyle nahir ilmi sarf ilminden akdemdir, esbaptır. Çünkü ilk sarf bilgilerini de biz nerede görüyoruz? Nahir kitapları içerisinde görüyoruz. Nitekim en meşhur ve en ulaşan, bize ulaşan eserler arasında en eski nahir kitabı Sibeveyh'in El Kitabı'dır. 180 Hicri yılında vefat etmiş olan Sibeveyh. İmam Halil'in gözde talebesi Sibeveyh'in neyidir? Ebu Amr İbn-i Lale, onun da talebesi Sibeveyh'in El Kitabı'dır. 4 ya da 5 cilt olması lazım bugünkü vasıfları, içi böyle dolu dolu. Bir ansiklopedidir, Arap dili ansiklopedisidir. İçinde lügat da vardır, nahiv de vardır, sarf da vardır. Dolayısıyla müstakil bir kitap olarak nahiv yazılmıştır ama sarf daha o dönemde yazılmış değildir. Bazı iddialar var. Ebu Zer el-Herrai diye o dönemde yaşamış, 187-186 gibi vefat etmiş birine nispet ediliyor ilk sarf müdevvini olarak, tedvini olarak. Bu iddia sağlıklı bir iddia değil. Şimdi ben bu şemayı arkadaşlar ne yapıyorum? Kaldırıyorum, tekrar konumuza dönüyorum. Şimdi geldik sarf, tasrif meselesine. Tasrif arkadaşlar, önce tasrif ve sarf kelimeleri birbirine değildir, müterabifdir. Yani bunlar eş anlamlı lafızlardır. Aynı şeyi kastediyoruz. Tasrif, Kur'an-ı Kerim'de tasrif-i riyah terkibinde karşılaşıyoruz. Rüzgarları sevk etmek, yönlendirmek, çevirmek, oradan buraya, buradan oraya, efendim belli bölgelerde rüzgar akışını sağlamak. Tasrif de çevirmek, yönlendirmek, havale etmek, tahvil anlamına geliyor. Sarf da bu anlamdadır. Sarf ilmi, istilahi anlamı da yapısına baktığımız zaman kelimenin lügavi anlamıyla çok ciddi paralellik arz ediyor. Orada da ne karşımıza çıkıyor? Kelimeyi ne yapıyoruz? Kulağından bir tutuyoruz, bu tarafa çeviriyoruz, bir tarafa çeviriyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Harekeleriyle oynuyoruz, çeviriyoruz. Harfleriyle oynuyoruz, harf ekliyoruz yahut harf çıkartıyoruz, değişik kalıplara sokuyoruz. Kelimeyi kılıktan kılığa evine çevire sokuyoruz. Böylece ne olmuş oluyor? Efendim, tıpkı lügat manasında olduğu gibi bir çevirmek, yönlendirmek, tahvil etmek manasını zihninizde canlandıracak bir durum ortaya çıkıyor mu arkadaşlar? Çıkıyor. Bu lügat-ı mana ile İstilahi mana arasındaki münasebeti izah sadedindeydi. Yoksa sarf ilminin henüz daha tanımını vermiş değiliz. Bakın burada tanım var. Biraz modern bir tanımdır. Tasrif ve sarf ilmi kelimelerin kalıbıyla, sıvayış dünyasıyla ilgilenen bir. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki sarf ilmi lügat ilminden ayrılıyor. Lügat kelimenin kalıbıyla ilgilenmez. Kelimenin mevzu'uleyi anlamıyla ilgilenir. Ne manaya gelir ona bakar. Kalıbıyla ilgilenmez. İki, burada bitmiyorum. Lügat ilminden ayrıldık ama nahiv de kelimenin kalıbıyla ilgileniyor. Gerek lafzı gerek manevi olsun kalıptaki değişiklikleri inceleyen bir dil bilimidir. Tabaca. Yani kelimede bir takım değişiklikler oluyor. Nasara, yansurun, nasran, nasirun, mensurun, nassarun, ensarun, nem yansur, unsur, la tensur, mensar. Sadece bu kadar değil. İstansara, ensara, nassara, nasara, tenassara vesaire. Değil mi? Bu sahih bir fiil. Bir de muhtel bir fiil ele alalım. Ve'ade, ye'idu. Bakın değişiyor. Ondan sonra hatta ifal bağında sahih bile olmuş olsa bazı o sahih demeyelim. Mehbus fiiller diyelim. Ne yapıyoruz orada? Bir takım ilan mı diyelim? Bir takım değişiklikler yine yapıyoruz. İki hemze yan yana geldiğinden dolayı. Teskil yapıyoruz. Ne diyoruz? Amene. Etmene demiyoruz. Amene diyoruz. Bu da nedir? Bir tür değişikliktir. Şimdi bu değişiklikler arasında bir fark var. Kale, kaleydi. Ne yaptık? Kaleyi kale yaptık. Kâil demiyoruz. Bazen kâil. Ondan sonra mermiyun. Aslında mermiyun. Mermiyunu mermiyun yaptık. Hep değişiklikler oldu. Şimdi bu değişiklikler topluca değişiklik olarak düşündüğümüzde aynı şey gibi görünse de kaynakları itibariyle, amaçları itibariyle birbirlerinden temelde ayrılıyorlar. Bu değişikliklerin bir kısmı manevi değişikliklerdir, bir kısmı lafzi değişikliklerdir. Manaya herhangi bir etkisi yoktur. Kalenin kale olması. Kalenin aslı ka ve eme ili tıkkı nasara gibi yani. Vav, alfille, müteharrik, makabli, meftu. Ne oldu? Vav kaçtı elif geldi. Efendim, oldu sana, vav elif akal buldu, oldu sana kale. Bu değişikliğin manaya bir etkisi var mı? Yani kale dedi, kale söyledi mi demek yani? Kardeşim öyle söyleyeyim. Demekle söylemek arasında bir fark var mı? Dolayısıyla ikisi de mana olarak aynı. Sadece bir telaffuz farkı var. Telaffuzda kolay olsun diye Arap kale o bal harfi biraz özen isteyen bir harftir telaffuzda. O harf ötreye yakışan bir harftir. Meftuh olarak makabli bulunduğunda kolay telaffuz olmuyor diye ne olmuştur? Bunu elife kaybetmişler. Dolayısıyla hareke derdinde kalmamış. Elif ve fe arasında bir çağrışım olduğundan dolayı zaten kolaylaştırmış. Arap sadece aynı manayı kastetmek üzere ne yapmış? Kalereyi kale yapmış. Telaffuz farkı olmuş. Mana farkı olmamış. Ancak nasara başına bir ye getirdik. Hareketlerle oynadık. Birinci harfi sakin yaptık. Üstün iken ne oldu? Yansur oldu. Başına bir lem getirdik, lem yansur oldu. Ensarı yaptık, unsur yaptık. Bunda da değişiklikler var ama bu değişiklikler sadece telaffuz farkıdır. Arap nasara dediğinde ne kastediyorsa yansuru derken de onu kasteder, unsur derken de onu kasteder diyemezsiniz. Arap nasara bunu belli bir anlam için kullanır. Geçmiş zamandaki hedefi, işi olduğu bildirmek için söyler. Yansuru'yu şimdi ve gelecek zaman daki hadefi bildirmek için söyler. Efendim unsuru da bir hadefin muhataptan talebi için söyler. Nassarunu, ensarunu bir mübareva, bir üstünlük, bir mukayese için söyler. Mesela istensara bir talep için söyler. Yahut bir başka anlam ki istifal babının binasında var. Dolayısıyla hep bir anlam çeşitliliği sağlamak hayatta farklı duygularını, farklı düşüncelerini, iddialarını, isteklerini ve muhtelif manaları ifade etmek için bir imkan oluşturmak adına bu değişiklikleri yapar. Dolayısıyla bu değişikliklere ne diyoruz? Manevi değişiklikler diyoruz. İşte sarf gerek lafzi gerek manevi olsun kelimenin bütün bu değişikliklerini ne yapıyor? İnceliyor. Peki bu modern bir tanım olduğu için bizim böyle kadim klasik kaynaklarımızda o tarif beni eleştiren kurt şairler vardır ya, bu tarih efradını cami değildir, yarını mani değildir falan kayıt olmalıydı bu tarife. Arar arar eder Nahvi'nin herhangi kıyısından köşesinden böyle garip bir mesele bulur. Der ki bu tarife göre şu meseleden Nahvi sarfa ait olması lazım. Oysa bu mesele Nahvi'dir. Der o tarifi nakseder. Dolayısıyla tarife bir orada çivi çakar, yama yapar. Tarifin bakımı alır yani. Böyle böyle yüzyıllar içerisinde o şerh haşiye tenkitçiliğiyle ne olur? Tarif en tunturaklı haline kavuşur. Tabi en tunturaklı haline kavuşurken de en soyut, en karmaşık, en zor anlaşılması güç bir hale de dönüşmüş olur. Biz onun için böyle son yüzyıllarda yapılmış tarif, son yüzyıl derken modern dönemi kastetmiyorum, ondan önce yani. Hala o Kütüb-ül Safa dediğimiz kitapların yazıldığı dönemi konuşuyorum. O dönemin tanımları, hele hele kelami felsefi bir şeyi varsa, efendim yazarının bir şeyi varsa, siz söyleyin meziyeti varsa, biz onları anlamakta güç ya. Ne demek istiyor falan deriz. Biraz da bizim tabii ki anlam kıtlığımızla alakalı bir durumdur. Geçiyorum. İşte bunlar modern dönem tanımları, böyle çok da ne yapmazlar arkadaşlar? Bunlara çok dikkat etmezler. O kadar inceleyip sık dokunmazlar. Ancak biz klasik dönemden İbn Hacib'le yola devam edersek en azından bu farkı görmek açısından bakın ne diyor İbn Hacib 570'te vefat etmiş. Bu rakamlar ayıp oluyor. He. Neyse ben anlatıyorum zaten. Sanayi olsun arkadaşlar. O gelir biraz sonra. Oraya takılmayın. İbn-i Hacib, bu rakamlar işte 570 vefat tarihiyle midir? Böylece biz ilmin tarihi seyrini de konuşacaktık. Bu İslami günlerce işte ne vardı? Tarih vardı, literatür vardı, ekoller vardı ve problemler de bugünkü hal. Evet, o tarihi kronolojiyi de izlemiş olacağız. İbn-i Hacib meşhur, efendim kifayetli ve şafi bir insandır. Şafii değil, Maliki'dir. Şafii, Eşşafiyesi vardır Sarf'ta, Elçafiyesi vardır Nahir'de. Şafiyesini Ferit Hocam bilir, benim arkadaşımız birlikte okuduk. Efendim Şafiyesi bizim ne yapmıştır? Böyle saçlarımızı yoldurmuştur. Evet, Şafii'nin o ismi teftir bahsi. Evet, İbn-i Hacib'de hakkımız var yani. Evet, Allah rahmet eylesin. Onun bizde hakkı var. Bizim de onda zorlandığımız için çok yanımız çıktı. Çok efendim şey yaptık. Protein tükettik yani. Anlayabilmek için. Şimdi İbn Hacib'in tanımı bakın arkadaşlar. İlmun bi usulin tu'rafu biha ahvalu ebniyeti bi kelimi elleti leyset bi yarabi. Ne yaptı? Nasıl ihtiraz yaptı? Kendisi büyük şarihtir aynı zamanda. Usulde şerhleri var. Efendim fıkıhta değişik ilimlerde şerhleri var. Bir ilimdir ki belli prensiplerle ilgilenir. Belli prensipler vaz eder. O prensipler ki bunlar, biz o prensipler sayesinde irat dışı kelimenin hallerini, kelimede cari olan değişiklikleri ne yaparız? Tanırız, tasnif ederiz. Onları anlar, yerli gelince zihnimizde bir yere oturturuz. Bu ibberdir, bu haziftir, bu kalptir, bu cemidir, bu müfrettir, bu tesniyedir, bu mazidir, bu muzahidir, bu efendim falan mezittir, bu mücerrettir gibi. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Kelime üzerinde baş gösteren ve sık sık değişen, yerini bir başkasına bırakan haller. Biz bunları vesaire biliyoruz. Mantık dersinden çıktık. Sarf ilminin vaz etmiş olduğu prensipler, getirmiş olduğu tanımlar, taksimler üzerinden bunları öğreniyoruz. Ancak bu haller içerisinde ne yok? İrab yok. Deyince ne yaptı? Nahvi bir kenara. Nahvi'de de neyi görüyoruz? Raf hali, nasb hali, cer hali, cezim hali. Raf hali dediğimizde hemen mamul-ü merfu geliyor. Mamul-ü merfu geldiğinde raf eden amiller geliyor, fiiller geliyor, mavi manevi geliyor. İşte kâle geliyor, inne bağlı geliyor vesaire vesaire. Bak bütün bu şemayı da bize ne veriyor? İrak ve İlhara nahibi. Diğer şemayı da bize ne veriyor? Sarfini veriyor. Şimdi böylece ilk sayfadaki farka işaret ettim. Ben tekrar ne yapıyorum? Yukarıdaki tanımdan devam ediyorum. Dedi ki, gerek nafsi gerek manevi olsun, kalıptaki değişiklikleri inceleyen bir dil bilimidir. Sarf ilmi. Lafzi değişiklikler, manevi değişikliklerle ilgili izahat vermiştim. Onu bu tarife uyarladığımız zaman, zaten bu tarifte söyledik değil mi biz bunu? Yani bu tarifte söyledik. O zaman ben bu tarifin açıklamasını yapmış oldum. Şimdi sarf ilmiyle ilgili gerek bu tarif, gerek İbn-i Hacer'in tarifi bize kabaca sarf tasrif kelimelerinin bir ilim dalı olarak yani istilahi anlamı itibariyle bize az çok fikir verdi mi? Verdi bu tanımı kaydedersiniz. Ve az çok konusu, kapsamı itibariyle de fikir sahibi olduk mu? Anlattığım örneklemelerden sonra olduk. Ancak şimdi gelelim bunun tarihine ve tarihi itibariyle ilmin kapsamındaki efendim yer yer gelişmelere, genişlemelere gelelim. Şimdi ilk olarak sarf konularının biz, bize ulaşan kaynaklar içerisinde Sibebeyh'in El-Kitab diye mağlup eserinde yer aldığını söylemiştik. Sibebeyh daha sonraları sarf ilminin efendim konusuna girip girmeyeceği konusu mütekaddimle müteahhirin arasında ihtilaf arz eden bir mesele olarak ne yapıyor? Nispet, tasvir, ondan sonra cemi gibi yani manevi farklılıklar kelimelerin manaya dönük kalıp değişikliklerini kitabın baş ve orta kısımlarında nahiv konuların arasında serpiştirerek anlatıyor. Bu itibarla sarf ilminin çok önemli bir bölümü olan, ki biz buna iştikak diyebiliriz. İştikak yahut sıyaga, kalıplar. Türkçede ne diyoruz? Çekim diyoruz değil mi biz buna? Fiil çekimleri, isim çekimleri. Bu kısmı sarf ilminin iki ana gövdesinden biridir. Bunu nerede alıyor? Sibebeyh kitabın başında, ortasında, nahiv konuların arasında saçılmış vaziyette bunları işliyor. Bir de sarf ilminin ne konusu vardır arkadaşlar? Lafza dönük farklılıkları konu edinen ilet bahisleri vardır. İbdel, idgam gibi sadece lafzi değişiklikleri efendim inceleyen kısmı var. Bu da ikinci ana gövdeyi oluşturur. Bunu da Sibebeyh El-Kitab'ın sonunda özel bir bahis olarak bunları geniş biçimde ne yapıyor? İşliyor. Anlaşıldı mı? Biraz burada iştikak da var. Yani o birinci bölüm dediğim şeyin bir kısmını burada işliyor ama özellikle ismi mensuplar yani nispet meselesi, ismi tesvir, nusayrun gibi yapmacık, etmecik, küçük, zavallı şeklinde cık cık diye ifade ettiğimiz Türkçe'de sonuna bu ekleri getirerek bir şeyi küçük veya bir şeye karşı merhamet, bir şeye karşı yakınlık duygusunu ifade etmek için kelimelerde yaptığımız değişiklik ortaya çıkan kelime musarrar yahut ismi tasvir. Bu ameliyeye de tasvir deniyor. Bu bahsi, gerek cemile bahsini nerede yer alıyor? Müştaklar içerisinden ayrıca bunları kitabın orta yerlerinde, baş yerlerinde dağınık biçimde ele alıyor. Daha sonra bir el-kitap uzmanı olarak yani Sibebeyh takipçisi ve Sibebeyh'in eserlerinin uzmanı olarak El-Mazini büyük efendim Basralı lügatçılardandır. O sarfa dair özel bir kitap yazıyor. Ve bize ulaşan kaynaklar itibariyle ilk müstakil sarf kitabı diyebileceğimiz eserdir bu. El-Tasrif. El-Mazini'nin El-Tasrif'i arkadaşlar. El-Mazini 249 yılında vefat etmiş. Bekir bin Bakiye El-Mazini. Bu El-Mazini şöyle bir anekdot var hayatında. Bir Hristiyan yahut Yahudi ondan bana El-Kitab'ı okutur musun diye bir teklif geliyor. Sürveyin el kitabını bana okut. O ilmi bana ver. Eskiden bir de icazet sistemi vardı arkadaşlar. Şimdi yani alıp kendisi okuyabilir mi? Yalan yanlış okuyabilir. Hadi diyelim çok zeki bir adam belki baştan sona doğru da okuyabilir. Ama bir elinde senet olması lazım. Sadece hadisler senetten nakledilmiyor. Normalde o dönemler rivayet dönemleriydi. Yani silsile, senet, icazet dönemleriydi. Bir kitabı o kitabın müellifinden okumanız gerekiyordu ki o size ne yapsın? Ben sana bu kitabı artık okudum. Benden bu kitabı rivayet edebilirsin. O zaman daha kitap, baskı vesaire, nüsha esas değildi, yaygın değildi. Asıl olan rivayetti yani. Müellifinden okuyarak ne yapıyorsun? O nüshayı da kendin oluşturuyorsun, tahsiye ediyorsun. Yahut müellifinden okuyandan okuyorsun. Daha sonraki nesillere hep böyle geliyor. Bizde icazet dediğimiz şey ne demektir? Ben şu kitabı hocamdan okudum. Hocam onu hocasından okudu. O da hocasından okudu. Nereye gidiyor o konucu? O da gitti bu kitabı Sirve'nin kendisinden okudu demek. Bugün el kitap okuyan bunun için yok yani arkadaşlar. Çünkü Sirve'nin talebesi kalmadı. Şimdi dolayısıyla Davud'i mecbur. Ne yapması lazım bunu? Ya Sirve'nin alan yahut Sirve'nin alandan alan senetli, icazetli, silsileli birinden okumak durumunda. Her ançarda. Ya öyle böyle efendim üstelik mazini de çok fakir zaruret içerisinde kullanıyor. Paraya ihtiyacı var. Ve kendisine dünyanın parasını teklif ediyor. 300 mü ne, altın mı ne, böyle bir rakam vardı. Şimdi tam böyle rakam aklımda değil, rakamlar aklımda kalmıyor hamdülillah. Ve onu teklif ediyor, kabul etmiyor. Talebesi İmam Muberrek diyor ki ya açlıktan kırılıyorsun hocam, fakülte öğretten. Sana adam işte bir servet teklif ediyor. Şunu hemen şuracıkta okursan da alsan ya. Ne diyor? El cevap. Sibelek'in el kitabında diyor. 300 küsür belki de 300 buradan geliyor. Efendim yani yüzlerce diyelim biz. Birkaç yüz ayeti kelime var. Ben bir ayeti bir yapın diye nasıl okurum diyor. Ayeti onun eline nasıl düşürürüm diyor. Kur'an'ın onuruna ben diyor bu kitabı ona okutamam. O sırada efendim halifenin şeyinde, sarayında bir cariye, bir şey meclisi, biraz edebiyat, biraz efendim eğlence meclisi kurulmuş. Bir cariye orada şiir söylüyor. Edipler orada ondan sonra. Ve şiiri okurken bir yeri kendince nasp okuyor. O misal de var da şimdi aklımda değil. Hemen oradan bir naimci itiraz ediyor. Bir şair, bir dilci itiraz ediyor. Onu raf okuman lazım. İnnenin haberi yapman lazım diye düşünüyor şimdi o. O ise masların mefulü olarak okuyor. O diyor ki ben diyor bunu öyle okumam diyor. Ben bunu diyor maziniden böyle öğrendim diyor. Allah Allah kim? Yani nasıl mazini böyle der falan. Maziniye ulaşıyorlar. Mazini bunu ispatlıyor diyor. Maslar diyor. Mefur almıştır ona. Ondan dolayı nasip etmiştir. Halife de tabii ki ata olarak ona efendim yüklü miktarda ihsanda ve hediye. Yani Allah ne yapıyor? Kendisi için feragat edene böyle ihsan ediyor. Konumuz o değil. Bu mazini, bu mazini. Evet, At-Tasnif isimli eserinde ne yapıyor arkadaşlar? Sibeveyn muhtelif baplarda yer verdiği saf bahislerini derliyor, At-Tasrif isimli kitabında topluyor. Daha sonra büyük safçı ve nahivci, nahvi felsefesini yapan adam, İbn-i Cinni, bir gayrimüslim çocuğudur efendim ama büyük bir bilici. Ondan sonra hasaisi var, ondan sonra işte burada göreceğimiz üzere saf kitapları var. Daha birçok kitabı var, bile dair, bilim felsefesini yapmış. Yani fıkıhla nahvi, onun nahi bölümünde göreceğiz. Fıkıhla nahvi nasıl karşılaştırmış? Kerem, fıkıh, usul, nahi arasında nasıl bir sistem bütünlüğü oluşturmuş? Oradaki sistemi nasıl nahivde de uygulamış? Onu kıyaslı, talibli, efendim bütün bunları orada İbn-i Cinni'de göreceğiz. Yani Arap dilinin felsefi sistematiğini tehlil eden adam diyelim biz. O bunu tabii ki şerh ediyor. El-Munsif isimli eserinde. Ayrıca kendisi El-Tasrif-ül-Muluki diye bir de eser yazıyor. Sarfa dair. Yani en büyük sarf bilgini olarak anılıyor. En azından bir döneme kadar İbn-i Cinni. İbn-i Cinni 192'de vefat ediyor. İbn-i Cinni o, burada görüyorsunuz zaten El-Tasrif-ül-Muluki denen kitabında, bugün var bu kitap, matbu. Sarfın konularını sarf beş şeydir diyerek bize aslında resmediyor. En azından o dönemin sarfın kapsamını da bize göstermiş oluyor. Muhtevasını da bize göstermiş oluyor. Diyor ki, ziyadedir. Yani sarf, fiilleri değiştirmek, yer yer bu değiştirmeden bir takım anlamlar üretmek, yer yer sadece telaffuz kolaylığı sağlamak olsa bile sonuçta değiştirmek ya ziyadeyle olur. Yani harf eklemekle olur. Değil mi? Feale, efale. Tefeale, feale vesaire. Yahut bedelli olur. Yani bir harf kalkar, onun yerine başka bir harf gelir. İttecehe mesela. İrtecehe, kolaylık olsun diye ne olmuştur? Val, taya, idgar olmuş. Onun bedeline, onun yerine bir başka harf gelmiş. Hasip olur. Ve'ade, ye'idu. Aslında ye'idu, vallı olmuş, asf olmuş. Tahir olur. Ya hareket değişikliği olur, yahut sükun. Yani kelimenin harflerinde değişiklik olur. Harfler değişmek suretiyle değişik, yani bazen harfler değişir, bazen de harfin harekesi değişir. Ya da sakin olmak suretiyle kalıp değişir. Bunun örneği zaten çok. İdgar olur bazen, değil mi? Lem yemud de diyoruz. Aslında lem yemdül, değil mi? Vesaire. Dolayısıyla sarf dediğimiz şeyin haddi zatında ama manaya, ama telaffuz kolaylığına müteveccüh olsun. Şu beş tasarruftan, değişiklikten ibaret olduğunu söylemiş oluyor. Evet, şimdi ben tabii ki ama manaya müteveccüh olsun diyorum ya, bu manaya müteveccüh olsun dediğimiz şey çok aslında açık değil. Yani normalde fiiller arası değişikliği bu şekilde o da kendisi anlatıyor. Mesela diyor, darabe, değiştir, ziyade yap, yadri, harflerin harekesini değiştir. Birinci harf hareketliydi, sakin yap. Darabe derra, üstün dışında esre yap, yadri bu, vesaire, ba, fethaydı, burada işte damme yap. Bu şekilde kendisi de darabe, yadri bu olur, fail ismi yaparsın, darib olur, mef'ul ismi yaparsın, madrub olur, vesaire söylüyor. Dolayısıyla manaya müteveccih değişikliği, henüz tasnif-i mülükinde biz ne olarak görüyoruz? Sadece bizim bildiğimiz manada emsiledeki değişiklik arkadaşlar. Yoksa ya emsiledeki değişikliğin de bir kısmı daha doğrusu, yoksa genel anlamıyla cemiler, isimlerin binaları, kalıpları, cemilerin kısımları, kıllet cemiler, kesret cemiler, sahih cemiler, salim cemiler, teksir, cemil teksirler vesaire, böyle bir bütün olarak anlama müteveccih bütün değişiklikleri konuşmuyor. Dolayısıyla o dönemde sarfın konuları arasında hala ne yok? Nispet konusu, tasvir konusu ve cemiler meselesi yok. Sibeveyn'in kitabının o son bölümü adeta şey yapılmış. Siz söyleyin. Son bölümü sadece derlenmiş, toparlanmış, sistematize edilmiş, yer alıyor. İşte ilk defa bu sonraki dönem sarfçıları tarafından, özellikle İbn Hacip tarafından cemiler meselesi vesaire bugünkü şekliyle bütün nahiv meselesi ne oluyor? Bildiğimiz bütün sarf mesaili, sarf ilminin konusuna giriyor, kapsam genişliyor. Yani cemiler meselesi de giriyor. Ama ne var ki, biz daha sonra bizim okuduğumuz sarf kitaplarına bakarsan, en az okuduğumuz husus konu nedir? Cemiler meselesidir. İsimlerin cemileri arkadaşlar. İsimler deyince de sıfat isimlerini, müştakları kastetmiyorum. Normal camit isimler. Fa'lun cemisi mesela. Ne bileyim, dava kelimesinin cemisi, dırs kelimesinin cemisi, böyle kelimesinin cemisi. Evet, bunların cemisi tek tek her birini böyle bizim bir anda gördüğümüzde hemen çıkarabileceğimiz çok detaylı bir kalıplandırma, sistemlendirme söz konusu değil ama üç aşağı beş yukarı benzer kalıplardan hareketle zor, yani çok fazla zorlanmadan tespit edebileceğimiz ölçüler yok mudur? Vardır. Nitekim daha çok Arapların hazırlamış olduğu sarf kitaplarında da bunlar çok yaygın biçimde elif onu anlatıyor. Açık bir cami Durrusul Arabiyye'yi mesela, orada cemiler bahsi, ne bizim maksutta ne de izliyle göremeyeceğiniz kadar, zaten emsile binada fiil ve sıfat isimlerinin, müştakların cemileri vardır, o da o zaten bir şeydir, düzene bağlanmıştır. Mükesselleri de nispeten yanında vardır. Ama normal Esma-i Gayri Mütemekkine'nin neyi yoktur? Yahu Esma-i Mütemekkine içerisinde şey olmayan, müştak, sıfat olmayan isimlerin, yani nesne isimlerinin, özel isimlerinin vesaire neyi yoktur? Buyurun. Cemileri detaylı biçimde yer almaz. Biraz işte cemî küller, cemî kesret diye çok kaba bir şey söylenir. Ama diğer cemî külleri konuşulmaz. Evet. Böylece mütekaddimin dönemi dediğimizde, yani İbn-i Cinni'yi de dahil olmak üzere, İbn-i Hacib'e kadarki dönemlerde diyebiliriz ki, sarf ilminin konularında böyle bir ne var? O nispet, tasvir ve cemî konularının yer almadığı, onların hala nahif konusu olarak dışarıda bırakıldığı bir muhteva var. İbn-i Hacib'le birlikte bunlar da sarfın muhtevasına katılıyor. Muhteva genişlemiş oluyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, buna paralel olarak söyleyebileceğimiz, şeye rağmen, yani maziniye rağmen hala o müstakil bir sarf kitabı yazmış olmasına rağmen hala sarf ilminin meselelerini o günkü darlığında da olsa hala onu nahim kitaplarında aynı sibere geleneğini sürdürerek nahim kitaplarında konu edinenler de vardır. Nahim yazarlar, orada ne vardır? Sarf vardır. Aynı şekilde son zamanlarda müteahhitin döneminde de bu gelenek devam etmiştir. Nahim kitapları içerisinde biz yine neyi görüyoruz? Sarfı görüyoruz ama müstakil sarf efendim ilminin muhtevasının hepsini içine alacak kadar geniş olmadığını da burada ifade etmeliyiz. Şimdi sarf ilmi arkadaşlar okey, çevirmek, değiştirmek, gerek harf değişikliği, gerek hareke değişikliği suretiyle, gerek harf katmak, gerek harf çıkartmak yahut gerek harfi bir harf başka harfle değiştirmek yahut bir harfi bir başka harfe dönüştürmek, buna da kalp diyoruz. Öbürüne idlal, buna kalp diyoruz. Dönüştürmek suretiyle olsun. Sonuçta hep bir değişiklik efendim gerektirdiği için sarf ilmi hangi kelimelerle ilgilenir? Sarf ilminde biz hangi kelimeleri bulabiliriz? Esma-i mütemekkine ile efali mütemekkineyi bulabiliriz arkadaşlar. Bir, harflerden bahsetmez. Harf-i cellerdi, efendim diğer huruf-u müşebbeh bil fiil vesaire gördüğümüz harfler bunları nahil ilmi. Ve biraz da bunlar neyin konusudur? Lügatın konusudur. Bunlar usul-i fıkıh da değişik bağlamda bunlardan bahseder. Ama sarf ilmi bunlardan bahsetmez. Neden? Çünkü harfler nedir? Mebnidir. Onların yapısı değişmez. Sonları da değişmez, başları da değişmez. Dolayısıyla sarfın konusu olmaz. Camittir yani. Keza esma-i gayri mütemekkine vardır. Yani mebni isimler. Mesela hayfu kelimesi. Ve benzer, buna benzer mebni isimlerin hepsini sayabilirsiniz. Bunlardan olmaz arkadaşlar. Değişikliğe uğramayacağı için sarf bunlarla uğraşan, bunları değiştiremediğinden dolayı bunlarla da ilgilenmez. Esma-i mütemekkine ile ilgilenir. Yani değişik kalıplara girmek suretiyle efendim sarfın konusu olabilecek kelimeler. Bunlar müfretler, cemiler, tesniyeleri var, cemileri var. Az evvel verdim işte. Dırs dedim, dalia dedim. Ondan sonra şems, kamer vesaire, bütün bunlardan bahseder. Bunlardan sadece ne bazda bahseder arkadaşlar? Bir, müzekker midir, müennes midir? İki, cemî midir, müfret midir, tesniye midir? Cemî ise mükesser midir, yoksa musahhah mıdır? Bu itibarla bahseder. Kesret midir, kıymet midir? Bu itibarla bahseder. O kadar. Bir de esma-i mütemekkine arasında müştak olan isimler vardır. Yani türeme yoluyla çoğaltabileceğimiz isimler vardır. Sadece tesniye ve cemî türetmesi değil, değişik efendim kalıplarla türetebildiğimiz isimler vardır. Namı diğer sıfat isimleri diyoruz biz bunlar arkadaşlar. Yani fiillerden oluşan isimler diyelim biz. Özünde hedef bulunan isimler. Yani ismi fail, ismi mef'ul, efendim sıfat-ı müşebbe, ismi tafdil, ondan sonra ismi mekan, ismi zaman, ismi alet, bu isimler. Keza nas fasiline de diyoruz. Müştakkat da deniyor bunlara, müştaklar. Keza mübalağalı ism-i fail. Keza mesela isim mensup. Bunlar. Bunların değişikliği nasıl arkadaşlar? Bunlarda statik kurallar vardır. Falan harfi getirirsen, şedde verirsen, elif ziyade edersen yahut harekeyi şöyle değiştirirsen ne olur? O kelime artık mesela tefkil bildirir. İki şey arasında mukayese. Yahut bir şeyi diğer şeylerle, diğer bütün şeylerle mukayese edip üstünlüğü ifade etmek içindir. Efendim, sonuna şeddeli bir ya getirirsen, son harfini esre yaparsan, mesela o da ne olur? İsim mensup olur. Şöyle yaparsan ismi tasvir olur. Sülasilerden böyle, rubailerden şöyle vesaire. Bu da ne olur? Bunlar işte iştikakla ilgili, müştaklar dediğimiz kelimelerle ilgili sarfın yapmış olduğu işler. Fiillerden de bütün fiillerle ilgilenir mi? Hemen hemen öyle. Ama ilgilenmediği fiiller var mıdır? Vardır. Bazı camit fiiller vardır değil mi arkadaşlar? Bitse, ni'me gibi, ne bileyim, kabbeda, çekimi olmayan, gayri mutasarrıfe dediğimiz fiillerde vardır. Bunlarla da ne yapmaz? İlgilenmez. Bunların da neyi yoktur çünkü? Çekimi yoktur. Tasrife konu olacak tarafı yoktur. Leyse. Asa. Değil mi? Peki. Bir de arkadaşlar. İştikak ilmiyle sarf ilmi aslında bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Benim de kafamda böyle bir şey vardı. Bir paralellik vardı. Şimdi iştikak ilmi sarf ilmi ile lügat ilmi arasında bir yerde duruyor. Nahil ilmi, sarf ilmi, yanında iştikak, yanında lügat ilmi. İştikak ilmi ilk olarak Esma'i, 211 yıl olsa gerek, Esma'i tarafından, o da büyük şair, Arap edebi lügatçısı, Esma'i'nin kitabın iştikakı var. İştikakın esması var. O özel isimlerin ne yapmış? Kabile ismi, bölge ismi, adam ismi vesaire isimlerin neyini çıkarmış? Efendim? Nereden türediğini, köklerini çıkarmış. İştikak, kök bilim. Yahut kelimelerin türemesini konu edilen bilim. Hani etimoloji falan diyoruz ya bugün. Buna daha çok uyuyor. Sarftan çok biraz buna uyuyor. İştikak ilmine uyuyor. Sarf iştikakın bir kısmını alıyor. İştikak-ı sarir dediğimiz kısmı ile ilgileniyor. Bir de iştikak-ı kebir var. Bir de iştikak-ı ekber var. Bu ikisi lügatın konusu arkadaşlar. O da bazı lügatların, bazı mucemlerin konusudur. İbn-i Faris mesela. Onun gibi lügatçıların ilgi alanına giriyor. Kadim lügatların diyelimmiş daha çok. Şimdi, evet, iştikak, sarf arası ilişki dolayısıyla ne olmuş oluyor? Yani sarf iştikak ilminin bazı konularını ele alıyor. O da sarir dediğimiz. Nedir o iştikak-ı sarir? Yani bir kelimeyi diğer bir kelimeden çıkarmak, almak, iştikaksa bu üç boyutlu, üç aşamalıdır. Bir, kelimenin efendim harfler, asıl harfler bir. Ondan sonra harflerin sırası, düzeni o da bir. Ancak ne var? Hareketler değişiyor. Keza ziyade harfler geliyor. Böylece kelime ne oluyor? O öz anlamı ortak olmasına rağmen yan anlamlar kazanıyor. İşte bir kelimeyi böyle bir kelime ailesi içerisinde kök türev ilişkisi içerisinde üretmek. Bir kelimeden bir başka bir kelime üretmek. Bak bu kayıtlar, bu çerçevede. Buna ne diyoruz biz? İştikak-ı sarir diyoruz. Nazaradan yan suru. Öz harfler ne oluyor? Asli harfler aynı. Sırası da aynı. Değişmiyor. Zahid harflerin değişebilir. Asli harflerin sırası değişir. Yani nasarada nun, sad, den yer değiştirip de sa, ne, ra olmuyor. O daha sonra geliyor. Tamam mı? İstensarada araya zahid harfler giriyor. Araya girmek öz harflerin birbirleriyle yerini değiştirmiyor. Biri öne, biri sonraya geçmiş olmuyor. Buna iştigarlı sayır diyoruz. Yani emsile-i muhtelife ve emsile-i muttalide nedir? İştigakı sayır. Aslında biz emsile-i muhtelife ile emsile-i muttalide de yani emsile de bir bütün olarak keza binanın bablarında neyi görmüş oluyoruz? Sarfın iştikak bölümü dediğimiz o iki ana bölümden birini görüyoruz. Daha sonra kelimeleri harflerinin yapısına göre, illetli harfler sayı harfler, hemzeydi, şeddeydi vesaire tasnif eden o aksam-ı seba, ondan sonra buna bağlı aksam-ı semaniye, ceza, maksutta gördüğümüz ilerler vesaire safın diğer, işte ihtilaf-ı lafzı dediğimiz boyutunu oluşturuyor. Tamam diyorum ben arkadaşlar. Bir de ne var? İştikak-ı şedir var. Büyük iştikak. Yani arada biraz daha fark var. Birbirleriyle ilintilendirdiğimiz, bir ağacın dalları kıldığımız, aynı köke bağladığımız kelimeler arasında daha fazla farklılıklar var. Nerede farklılıklar? Öz harfler aynı olmakla beraber, harflerin sayısı da aynı olmakla beraber sıraları değişik. Örnek olarak mesela K, L, M fiili. Siz de görürsünüz. K, L, M fiili. Yahut kelimesi diyelim biz. Ne oluyor? Meleke, mekele, kemele, ondan sonra lemeke, ondan sonra vesaire. Yani beş tane daha bu bir başka kelimeyle irtibatlanıyor. Yani şu demek, bu altı kelime, yani kef, mim ve lam, kef, lam ve mim harflerinden oluşan, özü bu harflerden oluşan, biz bu kelime türünden, taklit yoluyla, bunu anlatmıştık hatırlıyorsanız, Halil bin Ahmed el-Farahidi'nin Kitab-ı Layım'daki sözlüğündeki sistematiği anlatırken bundan konuşmuştuk. Başka örnekler vermiştik. Bir kelimeden nasıl değişik kelime türleri üretebiliriz? Ve bunların hangisi mümmel, hangisi efendim müstamel? Onu dikkat inceliyoruz. Sarf da, iştikak da bunu neyle inceliyor? İştikak da bunların o aileli bağı, kök-türk ilişkisini, türev ilişkisini irdeliyor. Diyor ki bunların hepsi öz mana itibariyle nedir diyor? Güç ve şiddet anlamına gelirler. Bunların hepsinde yan anlamları yahut tonajları farklı olsa bile özde ne vardır? Bir güç ve şiddet anlamı vardır. Kereme, kemele, lekeme, değil mi? Lekeme neydi arkadaşlar? Mülakim. Boksördü mesela, değil mi? Vuruyor, şiddet var orada. Kelime, konuşmak, söylemek, etmek. Aslında yaralamak anlamına geliyordu. Aslında ona bir mecaz diyebiliriz yani. Yaralamakta ne var? Ne bir şiddet, bir güç var. Yani bir, bu güç tezahür şeyine göre veya tahakkuk ettiği şeye göre değişebilir. Kemal, kemeledeki güç manevi bir güçtür. Lafsi bir veya fiziki bir güç değil. Gibi. Buna ne diyor arkadaşlar? Buna iştikak-ı kebir deniyor. İşte İbn-i Faris'in Mocen Makayis'in lugası, kelimeleri hep bu şeyle, yani kelimelerin iştikak-ı kebir boyutuna dikkat eder. Sadece iştikak-ı kebir değil, iştikak-ı ekberinde efendim dikkate alın. Bakalım, iştikak-ı ekber nedir? İştikak-ı ekberde harflerin sırası değişmekle kalmıyor. Bir değişiklik daha var. Dolayısıyla daha büyük bir operasyon gerekiyor ki iştikak daha büyük iştikak olsun. Harflerin sırası değişmekle kalmıyor. Harflerin neyi değişiyor? Veya harflerin sırasında da bir değişiklik oluyor. Harflerin kendisi değişiyor. Bir harf başka bir harfle değişiyor. Yahut iki kelime biri diğerinden alınmıştır. Biriyle diğeri arasında kök türev ilişkisi vardır. Yahut bunlar aynı kökten türemiş iki daldır derken o iki kelimeye baktığımız zaman birbirlerinden kök harfleri, öz harfleri değişik olabiliyor ama mahreçleri bir yahut yakın olmak kaydı şartıyla. Nehaka, nehaka misalinde olduğu gibi. Nehaka, eşeğin alınması. Yani bir ses. Nehaka nedir? Nehaka'da çoban hayvanları toplamak için o da ne yapıyor? Bağırıyor. Nehaka'da da bir bağırmak var. İkisinde de bağırmak var. İkisinde de ses. Ayın ve he harfleri yakındır mahreçler itibariyle birbirlerine. İşte nehaka ile nehaka'yı lügatçılar İştikak-ı ekber bağlamında birbirleriyle irtibatlandırıp bunların aynı kökten geldiğini, aynı aileden olduğunu, anlamları arasında da bundan dolayı zaten bir yakınlık olduğunu iddia ediyorlar. Dolayısıyla bir iştikak var, yani bir kök türev ilişkisi söz konusudur. Yahut bir kökün iki türevi olması ilişkisi vardır ama bu harf değerle değiştiğinden dolayı öz harfler, buna da ekber iştikak denmiş. Sarf bu son ikisi ilgilenmez, son ikisi lügatın, hatta lügatın da çok özel amaçlarla ilgilendiği bir konudur. biraz şeyle alakalıdır. İşte kelimelerin aslı iki harfli midir Arap dilinde, sünani midir, sülati midir, özü itibariyle. Sünanidir diyenler üçüncü harfi de zahir kabul ediyor. Biraz sarfı öyle düşünürsek, iki harften üç harfe doğru geçiş diye düşünürsek ne olur buraya? İştikakı kebire, iştikakı hatta ekbere ne olabilir? Taşabilir ama bu çok kabul edilen bir görüş değildir. Üç harflilik yani sülatilik görüşü daha yaygındır. Bu bakımdan sarfın konusu sadece iştikakı sayılır. Şimdilik sarfla ilgili böyle. Haftaya inşallah devam edeceğiz. Biraz daha detaya ineceğiz. Şimdilik burada noktalarım var mı sorusu var arkadaşlar? Tafakla. Hocam, ahirdeki gibi Basra Kürt'e ekoller oluşmuş mudur ya sarfta? Olmaz olur mu? Nahil dedik ya, nahil hala sarf o ekoller oluştuktan sonra bile sarf nahil ilminin içerisinde bir ilim olarak dolayısıyla o kitapların içerisinde yer alan bir konu olarak devam ediyor. Bu bakımdan o Basralı nahilcilerle Kürt'e nahilciler yahut Bağdatlı nahilciler arasındaki ihtilafları sarftan izole etmek mümkün değil. Bu ihtilaflar bir bütün dünya. Nahildeki ihtilaf aslında dil bilim kurallarındaki ihtilaf demektir bu. Sarf da dil biliminin bir parçası olduğu için onu da ilgilendiriyor. Bugün kitaplarda görebiliyor muyum yani işte bu? Ya pek basit bir örnek. Küfeller mesela mastar demezler. Mastar yani kelimelerin kökü olarak mastarı kabul etmezler. Neyi kabul ederler? Dini maziyi kabul ederler. Basit bir ihtilaf mesela. Sarfa dair bir ihtilaf olarak bunu görebiliriz. Evet. Peki arkadaşlar. Velhamdülillahi ve'l-alemin.